Dominee voor deze dienst uit Utrecht. Laatste keer voor de vakantie, ja. Ja. Welkom. Nou ja, voor de mensen die hier voor het eerst zijn, welkom. Voel je vrij. Voel je vrij om mee te doen. Alles moet, niks mag. Of nee, niks moet, alles mag. Zie, ik ben ook nog niet helemaal wakker. En, nee hoor, voel je vrij. Ik was even benieuwd. Het is natuurlijk Vaderdag. Hebben alle kinderen geknutseld voor hun vader? Ja, en zijn alle vaders die hier aanwezig zijn, zijn die ook verwend? Ja, ja, ja, ja, ja. Nou, hartstikke mooi. Grote geschenken, kleine geschenken, als het maar vol liefde is, denk ik dan maar. Hè? Ja. Dan heb ik nog een vraag voor de kinderen. Want het thema van vandaag is doen voor Meidrecht. Wie van de kinderen doet wel eens een klusje voor papa of mama? Steek je vinger mee in de lucht. Oh, dat zijn er wel. Ja. En wie doet er een klusje voor zijn papa of mama als het gevraagd wordt? Ja. Ja. Als papa en mama vragen van, joh, wil je even de tafel dekken? Of even je kast opruimen of je speelgoed? En wie gaat er wel eens een klusje voor papa of mama doen als ze zeggen van, nou, als je nou even de auto wast, krijg je centjes van me. Oh, ja? Ja? Ja? Ja? Oké. Dan verdien je er wat aan. Ja. En wie doet er wel eens een klusje gewoon zomaar uit zichzelf? Dat ze denken, oh, dat zou papa en mama wel fijn vinden. Ja, dit zie ik ook wel vingers. Heel goed, heel goed. Kijk, want eigenlijk maakt het niet zo heel veel uit. Het allerbelangrijkste, en dat gaan we vandaag ook leren, daar gaat het ook een beetje over, dat je iets doet met je hart. Want dat vraagt de Heer Jezus van ons, hè? Van als je iets doet, maakt niet uit of het nou groot of klein is, als je maar doet met dat Jezus in je hart zit. Vol liefde voor een ander. Dat is eigenlijk wat we vandaag gaan leren. En of we dat nou hier in de kerk gaan leren of straks bij de kids of kanjers, daar gaat het allemaal om. Voor deze dienst wil ik graag met jullie bidden, in gebed gaan. Dus ik zou zeggen, bid met me mee. Lieve Vader in de hemel, dank u wel dat we op deze Vaderdag bij u mogen komen. U bent tenslotte onze Vader, de schepper van hemel en aarde. Dank u wel dat de vaders vandaag in het zonnetje gezet mogen worden. Heer, maar we willen u ook vragen om bij de vaders te zijn die geen bezoek krijgen, door welke omstandigheden dan ook. Wilt u bij de mannen zijn die graag vader zouden willen zijn, maar die het niet zijn geworden? Heer, maar wees ook bij de kinderen die hun vader misschien moeten missen. Heer, laat ons voelen dat u onze vader bent en van ons allemaal houdt. Heer, hoe we hier ook zitten, welke gedachten of emoties ons ook bezighouden, laat ons tot rust komen. Vul ons allemaal, groot en klein, met uw liefde en uw geest. In Jezus' naam, amen. Amen. Dan gaan we twee nummers zingen en ik wil u uitnodigen om te komen staan. gaf mij te eten. Toen ik dorst had, bood je mij je beker aan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik koud was, gaf je mij je eigen kleren. Ik was een vreemdeling, jij liet mij binnengaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Toen ik ziek was en jij mij kon helpen, ik was gevangen, jij ging niet bij mij vandaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. En wat je ooit gedaan hebt aan de minste van mijn broeders, zegt Jezus, dat heb jij aan mij gedaan. Dan is het nu voor de kinderen tijd om naar hun eigen programma te gaan. We hebben vandaag 3 programma's. Ja, het staat ook op het scherm. Voor de allerkleinste, voor de kruimels, hebben we hier achterin een ruimte waar ze naartoe kunnen. Dat zijn kinderen van 0 tot en met 3 jaar. Dan hebben we voor de kids, hebben we van groep 1 tot en met 4. Die kunnen hun jas zo aantrekken. Die hebben hun eigen moment in het schoolgebouw hiernaast. En dan hebben we nog de kanjers van groep 5 tot en met 8. En die mogen ook hun jas aan gaan trekken. En dan mogen ze mee met hun begeleiding. Met Nathalie en Hans en Martin en Anouk. En de allerkleinste kunnen naar de kruimeltjes bij Ilse en Danielle. En Ivanka zie ik staan. Veel plezier. Kom vestig uw gezag. Wees koning in ons hart. Herstel uw beeld in ons, onthul uw doel met ons. Ontsteek de vlam van hoop opnieuw, een laaiend vuur in onze ziel. Stort uw geest uit, laat uw kracht weer zien. Wij zijn uw kerk, Heer, maak ons sterk in u. Wij dorsten naar uw rijk en uw gerechtigheid. U schakelt ons nu in en geeft ons leven zin. Gevangen harten worden vrij, verslagen mensen troosten wij. Zelfs verbinden zien uw heerschap. Zijn uw kerk, hoor ons gebed en kom. Bouw uw koninkrijk, zet het waterkrijk. Toon uw sterke hand, kom herstel. Uw ongekende kracht vernieuwt en sterkt ons hart. Wij zijn voor zoveel meer gemaakt. Leer ons te doen wat u ons vraagt. Vol van Jezus liefde en zijn kracht. Wij zijn uw kerk, werd door ons. Bouw uw koninkrijk. Dan gaan we nu de Bijbel openen en dan openen we hem bij Johannes. Johannes boek 13, dat is in het Nieuwe Testament als Jezus verschenen is. En dit is eigenlijk voor de laatste avondmaal. Johannes 13, vers 1 tot 5. Het was kort voor het Pesachfeest. Jezus wist dat zijn tijd gekomen was en dat hij uit de wereld zou terugkeren naar de Vader. Hij had de mensen die hem in de wereld toebehoorden lief. En zijn liefde voor hen zou tot het uiterste gaan. Jezus en zijn leerlingen hielden een maaltijd. De duivel had intussen Judas, de zoon van Simon Iscariot, ertoe aangezet Jezus te verraden. Jezus, die wist dat de Vader hem alle macht had gegeven, dat hij van God was gekomen en weer naar God terug zou gaan, stond tijdens de maaltijd op. Hij legde zijn bovenkleed af, sloeg een linnendoek om en goot water in een waskom. Hij begon de voeten van zijn leerlingen te wassen en droogde ze af met de doek die hij omgeslagen had. Jan-Peter. Ja, ook goedemorgen. Het is weliswaar zonder live muziek, maar dit is toch ook wel super om mensen, vind je? We met elkaar een mooie aanbidding hebben. Goeie, wie heeft de liturgie gemaakt? Nou, complimenten. Ik vind het mooi om het los te laten en dan, dat je dan zoiets terugkrijgt, vind ik super. There we go, lieve mensen. Het is voor mij de laatste keer voor de vakantie. Volgende week maandag dan stap ik op de fiets en dan gaan we naar Santiago de Compostela. Redden we niet in één week. Kampeer, weet je wel, tentje achterop, gasflesje mee, Marleen mee, twee fietsen. Geld mee, nou, dan ben je rond, dan ben je goed. Hè? En dan gaan we, komen tot Tours dit eerste jaar. Of ik wacht nog steeds bij je op het aanbod van Utrecht West zeggen dat ze tegen mij zeggen, Jan-Peter blijft nog 3 maanden weg. Dus dan kunnen we zeg maar wel. Maar dat tot dusver, ik heb bij de prezes geprobeerd. Nee. Jammer hè. Maar dus deze 3 weken besteden we aan de rit tot Tours. En dan weer verder naar, volgend jaar weer verder en het jaar erop weer verder. Beetje het leven, hè? Steeds een stukje. En op de duur kom je er. Toch? In het thema zitten wij van de verbinding. En dit is een mooie afsluiter, vind ik, wat mij betreft. Volgende week doen we deze dienst in Utrecht Noordwest. In verbinding. Dit is een, dat komt meer terug dan je zou verwachten als het gaat over doen voor Utrecht. Uiteraard. Doen voor Meidrecht en doen voor, waar wonen we nog meer? Uithoorn, Bilnis, doen voor daar waar je woont, denk ik. Hoeft niet per se, maar dat is al een beetje het thema. En wat is nou dan, we hebben daar in Utrecht Noordwest een beetje een systeem voor, dat noemen wij Utrechtgroepen. En daar zal er een filmpje over komen, die zullen we ook aanstaande zondag allemaal die er zijn aan de beurt laten komen. Dat loopt parallel aan diensten zondagsmorgens. Ik denk dat er nu ook een groep bezig is in Julianenpark en die heeft daar gewoon een goede brunch, goede tijd met mensen. En dat is een van de manieren om te laten blijken dat God van mensen houdt. Dat, jullie doen het op andere manieren. Filmavond is denk ik ook zo'n manier waarop je de liefde van God laat blijken. Probeer een verbinding te maken. Hè? Dat is het geheim, lieve mensen. Probeer een verbinding te maken met jezelf. Dat valt niet altijd mee. Met hem en ook met de mensen om je heen. Maar het gaat niet per se om een systeem. Wat is een Utrechtgroep? Een Utrechtgroep richt zich voor een langere duur, zeg maar, zullen we 5 tot 10 jaar zeggen? Dat we hem niet te kort houden. Dus het is niet een kortstondige actie, maar voor een langere duur wil je ergens in jouw buurt of met jouw hobby een gemeenschap neerzetten, een groepje neerzetten, waarbij het gewoon goed is, waarbij wij gewoon een goede tijd hebben met elkaar. Dus het moet goede appelgebak zijn, zeg maar. Of de brunch moet er goed voor elkaar zijn, het moet gezellig zijn. Dus dat is een beetje het doel. Stichten, het maken, het onderhouden van gemeenschapjes. Je zult zo 1 filmpje zien. Wat wij zelf in Zuilen hebben gedaan, dat deden we op een woensdagavond, 1 keer in de maand. 4 jaar achter elkaar. Wat echt resulteert in verbinding, dat je van mensen gaat houden. Als ik nu in Zuilen woon dan, en daar in Rokade, zeg maar, winkelen, dan kom ik altijd mensen tegen. Die er anders uitzien dan jullie, gemiddelde trouwens. En dat is een andere groep laag waar ik normaal nooit mee in contact kwam. Toen ik daar niet mee at. Als je dan wel mee eet, dan kom je er wel mee in contact. Fantastisch. Goed om ook die laag van, om alle lagen van de stad wat beter te leren kennen. Dat was eten, één keer in de maand. Dus het is niet groot. Dat je denkt van, dan moeten we. Nee. Wie kan er niet koffie drinken? Wie kan er niet appelgebak eten? Wie kan er niet brunchen? Oké, nou, dat zijn ongeveer de voorwaarden, zeg maar. En dat een beetje met een regelmaat, met dezelfde mensen. Wat wou ik vertellen? Leidse maanden. Want dit klinkt, weet je, liever vertel ik het niet. En ik heb wel iets liever dat je het om je heen vertelt van dit doen ze in Utrecht, want het is allemaal niet zo groot. En als het dan bij een journalist terechtkomt, dan gaat hij een artikel over maken en dan klinkt het allemaal veel groter dan het is. I hate it. Ik weet niet waar jullie vandaan komen, ik kom uit Groningen en dan hebben we hekel aan gebakken lucht. Dus ik vertel het wel, maar maak het in je hoofd, wordt het nu, dat weet ik nu al, wordt het te groot. Oh, wat doe je? Nee, het is allemaal zo klein, zo pril. Maar wat we dan doen, sommigen, het is ook een paar groepen op 800 man, hè. Dus even dat het me niet zoveel voorstelt. Een van die kleine sneeuwklokjes, zeg maar, is in Leidse Maan, is een hostel van gebruikers, heroïnegebruikers en andere gebruikers. En één keer in de maand doen wij daar kletsen, appelgebak en koffie. Kak. En dan zeggen ze, en het gaat altijd wel een keer over Jezus, daar hoef je nu niet zo druk over te maken. En dan zegt hij, waarom doe je dat? En dan wijzen ze naar zo'n fulltime het leger. Dat hij voor ons zorgt, dat hij lief is, dat hij aardig is, dat zij helpt. Dat is nog logisch. Dan wordt hij voor betaald. Maar waarom zit jij hier? Waarom heeft jouw vrouw een appeltaart gebakken? Nou ja, dan komen we een beetje bij de preek uit. We willen God laten zien. Jezus liefde, niet alleen maar zelf van genieten, maar gewoon. Ja, gewoon laten. Op een normale manier, zonder gelijk. Dan moet je naar de kerk komen, dan moet je meezingen met de gitaar. Nee, we willen gewoon hier dit voor jou laten zien. Hoe? Oh. Dus wij nog met je, wat voor naam moeten we geven en wat willen jullie hebben? Maak je niet zo druk, man. Maak je niet zo druk. Jij bent hier, dat is goed. Is goed. Nou, dat is een beetje de manier waarom wij Utrecht groepen gestalte geven. En dat ligt in een, dat heeft een motief. Het kan dus op duizenden manieren. Het is geen schabloon, maar we vertellen het gewoon maar. Ik vertel het hier ook maar gewoon dat wij een beetje aan elkaar verbonden zijn. Volgend jaar wordt de radio nog weer anders. Dat hebben jullie, nou ja, dat blijft een beetje bij het onderwerp, Jan-Peter. Dankjewel. Dit ligt in een lijn van na Pinksteren. Met Pinksteren, voor degenen die er waren, hadden we het erover dat de tempel die was, door de Heilige Geest weggeschopt is, dat Jezus een tempel was. Sterker nog, dat wij een tempel zijn. Oké, dat is dan mooi. En wat we nu doen, is dat we inzoomen op de, in die tent, in die tabernakel. Rut, die toen zong, die zei tegen mij dat zij iemand tegenkwam, die zei, die noemt dat intimitent. Dus wat is de intimiteit in die tent van samenkomst? Hoe is het dan in die tempel? Wat voor sfeer hangt daar in die tempel? Hoe ben je dan een tempel? Daar gaat het nu om. Wat is het motief dat wij allerlei dingen willen gaan doen en mensen willen vertellen van Jezus' liefde? Nou, we hebben het plaatje, heb je gezien volgens mij, van Jezus die voeten wast. En hier komt dan het plaatje van hoe mensen in Julianapark bezig zijn. Een filmpje. We zijn hier in Utrecht. In het mooiste park van de mooiste wijk van Utrecht, het Julianapark in Zuilen. Snobisme. Elke laatste zondag van de maand vindt hier een wijkbrunch plaats. En daar gaan we het vandaag even over hebben. Hallo. Ik hoorde dat hier regelmatig wat plaatsvindt in het handjebedrijf Pavillon. We hebben elke laatste zondag van de maand wijkbrunch om 11 uur voor de wijk Zuilen, voor de mensen in de wijk. Ja. En wat kost dat? 2,50. Oh, dat is niet duur. En dan lekker eten. Lekker eten? Oh, zeker. Goed, ja. Koffie ook, zo te zien. Koffie ook. Fantastisch. Ah, hier zijn nog meer mensen. Hallo. Hallo. Ik hoorde net dat hier regelmatig een wijkbrunch plaatsvindt. Dat klopt. Kun je er ook meer over vertellen? Ja, wij organiseren hier een wijkbrunch om mensen vanuit de wijk te ontmoeten. En om op die manier duurzame relaties met mensen uit de wijk op te bouwen. Oké, tof. Ben jij wel eens geweest? Ja, ik ben één keer geweest. En het was heel erg gezellig. De mensen heten ons hartstikke welkom. En het was gewoon een hele leuke ochtend. Oké, leuk. Mooi. Dus, mocht je zin hebben, kom een keertje langs. Elke laatste zondag van de maand, 11 uur. Top. By the way, jullie zagen wel onze een fantastische homo ook eventjes figureren. En daarom wil ik je uitnodigen. Ja, echt super. Heerlijke keer. Wil ik je uitnodigen. Dit heeft niks met nu te maken. Maar dit wil ik je uitnodigen. Mocht je van, ook met zeg maar, homo, lesbienne, met dat gevecht of mocht je iemand kennen. We hebben vanavond van denk 7:30. Weet ik niet eens. Maar ik denk 7:30 tot 8:30 of zo hebben we daar een seminar over homoseksualiteit. Dan zullen heel veel, er is een lesbisch stijl wat daar iets vertelt. In alle eerlijkheid willen we dit thema benaderen. Dus soms kan het net zo uit, oh, het is leuk om te komen, welkom, niks verplicht. In elk geval, wij willen voor iedereen een warme gemeenschap zijn. En ook voor ook heerlijk om daarin homo's en lesbiennes echt hartelijk welkom te heten. Dat is een mooi feest. Dat terzijde. Ik vraag altijd het uiterste van Jocelyn van de Beamer. Mag ik terug met jou naar de tekst van Johannes 13, dat zwartgedrukte deel? Want als we inzoomen op die intimiteit in de tent, hoe het in de tempel is, welke sfeer daar is, dan is dat de sfeer die Jezus zelf neerzet. En dat zet hij neer op het moment waar ik eigenlijk altijd weer koud van word. Hij zegt niet zo op een willekeurig moment, weet je wat, ik ga met beginnen, maar lees maar mee. Er zijn drie dingen realiseert Jezus zich. Dus die duivel is er, het is de setting, het is de laatste keer maaltijd. En Jezus, lees maar mee vers 3, wist dat de Vader hem alle macht gegeven had. Dat is 1. Even niet verder kijken, 1. Jezus zit daar en hij weet, ik ben de machtigste van de wereld. Alle potentie, omnipotente, almachtige, alle potentie heb ik. 1. 2. Ik ben van God afkomstig. Ik was er toen er niks was. Ik ben van eeuwigheid. Ik hoor thuis in de hemel. Ik was er toen er niks was, hadden wij het goed met z'n drieën. Ik ben van God afkomstig. Ik ben God. En ik heb weliswaar dat tijdelijk afgelegd, maar ik ga ook weer terug in die goddelijke drie-eenheid. Ik ga weer terug en dat duurt niet eens zo lang meer. Op dat moment, zeg maar, dat het bulkt van kracht, van macht, van energie, van zo anders dan deze wereld, van alles beheersend, alles doorziend. Op dat moment doet hij zijn kombeer uit. Pakt een theedoek, pakt water. Geen zorg. Gaat op de knieën zitten. Dus dat bij elkaar, dat is optimaal verbinding. Ik ben niet verbonden met jullie als jullie voor me zingen. Ik vind het heerlijk. Nee, ik ben ook verbonden met jullie. Dat vind ik heerlijk. Maar kijk nou eens hoe ver mijn verbinding met jou wil gaan. Ik wil bij je zitten. Ik wil gewoon je voeten wassen. God had de macht in zich. Jezus had de macht om in één keer alle voeten te wassen. Toch? Alle teennagels opgeknapt. Eeltplekken. Hij doet het één voor één. En 12 voeten, dat duurt even, hè? 24 voeten dan, hè? Toch? Dat duurt even. Hij doet het één voor één. Ik wil, als we de dienst in Utrecht Noordwest doen, wil ik, is dit dus een moment dat weer een andere groep even iets komt vertellen. Waarom? Het kost tijd, het duurt, het is ook zo eenvoudig. Vergeet alsjeblieft, geniet hiervan. Jezus die wist dat hem alle, God is zo ver weg, God is zo totaal anders. Zo niet mens, zo niet ik, zo heilig. Hij was van God gekomen, gaat weer naar God terug, stond tijdens de maaltijd af, deed zijn colbert uit, pakte een doek, giet water in een waskom. En stuk voor stuk was die voeten. Doe je, nou ja, dan kom je op het verhaal van Petrus, maar dat is even niet, dit is genoeg. Schoenriem losmaken. Water overheen gieten. Misschien hier dan nog wat wegwrijven. Ook nog tussen de tenen. Helemaal gênant eigenlijk, hè? En dan voeten. Drogen, doek. Ook even teen voor teen, zo even eromheen. Oké, volgende. Op het moment dat die supergod was. Ik wil in verbinding zijn, weet je nog? Ik wil in verbinding zijn met jou. Optimaal. Ik heb ook gedacht, Jezus die dus wist, die dacht, wat voor plaatje laat ik achter? Hij had al heel veel praatjes gehouden. Hè? Johannes is vol met redes van de Heer Jezus aan deze avondmaal, aan deze tafel, wat inderdaad de avondmaal wordt. Maar wat voor plaatje laat ik achter? Dit plaatje laat ik achter. Dit is het plaatje van de Almachtige. Hij dient. Kunnen we even kijken naar het plaatje? Gewoon even kijken. Eén voor één waste hij de voeten en droogde ze af met het doek die hij omgeslagen had. Laat me staan, is mooi zo. We zien hier een priester. We hebben het vaak over het oude verbond. Dit is de priester van het nieuwe verbond. Die verbinding wil maken met jouw voeten, met jouw hele persoon. Dit is de priester in de tempel die zegt, ik ben de priester die jou in verbinding brengt met God. Wat moet een priester doen? Een priester moet twee dingen doen. Een priester moet de mensen bij God brengen en God bij mensen brengen. Mag ik je weer meenemen naar een ander plaatje waarin blijkt dat hij mensen en jou bij God brengt? Mag ik de laatste tekst van vanmorgen die ik je toegestuurd heb? Ja, je mag even zoeken. We nemen mee in Jezus een priesterfunctie die met ons verbinding wil maken. Hoe zet Jezus ons nou, hoe neemt hij ons mee naar God? Hier komt hij. Al klaagt jouw geweten je aan. Kan meer of minder zijn, maar lees maar gewoon mee. Hoe ben je dan verbonden met God? Hoe ben je dan een tempel van God? Hoe mag je voor God verschijnen? Het antwoord is alleen door de echte verbondenheid met Jezus Christus. Al klaagt mijn geweten me aan dat ik tegen alle geboden van God, zullen we het even helemaal volpakken, tegen alle geboden van God zwaar gezondigd heb. Geen flauwekul met je, zo slecht ben je nog niet. Kom op zeg. Pak hem eventjes. Alle geboden van God zwaar gezondigd. Ik heb er helemaal niks van gehouden. Overdrijf me even mee, als je denkt dat dat zo is. En nog altijd ben ik uit op misselijke dingen, op kwaad. Dat zit gewoon in mijn genen. Ik kan een mooi verhaal houden, ik kan het mooi vertellen, maar het zit in mijn genen dat ik uit ben op kwaad. Toch. Daar komt hij. Toch doet de priester zijn werk. Hij maakt mij compleet. Toch schenkt God mij. Zonder dat ik maar iets doe. Alleen uit genade. De volkomen voldoening, gerechtigheid en heiligheid van Jezus Christus. Dus die priester, die wast je voeten. Die zet je volstrekt schoon. Hoe schoon? Niet een klein beetje, nee. De volkomen heiligheid. Wat past bij een tempel? De volkomen gerechtigheid. Helemaal oké zijn. Alles wat Christus moet voldaan, dat alles is voor jou. Niet op een kinderachtige manier. Want hoe is dat dan voor jou? Want jij krijgt het wel, maar eigenlijk is het van mij. Dus hou het vast. Dus, nee, maar kijken hoe God het jou toerekent. Hoe heilig Jezus, die priester, jou voor God zet. God rekent mij die... Dat oké zijn, mag ik samenvatten? God rekent mij dat oké zijn toe, alsof ik, verlef je eigen naam, wil je dat doen? Doe ik GP. Hij rekent mij die toe, alsof ik nooit zonde had gehad. Het wordt nog gekker. Alsof ik, even je eigen naam, hè? Alsof zelf al de gehoorzaamheid volbracht heeft, die Christus voor mij volbracht heeft. Zie je hoe grondig Jezus voeten wast. Jou wast. Mag naar de vorige twee plaatjes weer. Eén van de dingen die een priester moet doen is mensen bij God brengen. Het andere ding wat een priester doet is, het is verbinding, God bij mensen brengen. En dat is Jezus' erfenis op deze laatste avond met zijn discipelen in zijn leven. Welk plaatje dat ik dan zie als ik God wil laten zien. Dat is dit plaatje. En dan is er één van de mannen, Filippus. Geen idee welke de kunstenaar Filippus vindt. Eén van de mannen, die zegt, Filippus, want wij kunnen nog samen denken, ja, Jan Peter, maar dit gaat over Jezus, hè. En Jezus is toch de middleman. Oei. Dat moet je niet tegen mij zeggen in de buurt, hè, want Jezus is niet de... Dit is God. En één van die mannen zegt dat eigenlijk ook. Ah, dit is gewoon Jezus, en die zit hier op zijn knieën, en die... En hij zegt tegen Jezus ook, ja, beste rabbi, met alle respect, hè, dan komt iets wat helemaal niet zo respectvol is. Met alle respect, laat ons de Vader zien. Laat ons de almacht zien, laat ons God zien. Spektakel wil ik zien, ik wil, God moet hier neerkomen, alles. En dan, ik weet niet, wat zegt Jezus dan? He's a little bit disappointed. Dan zegt Jezus, maar Filippus. Ik loop al drie jaar bij je rond. De Vader, God, c'est moi. Dat ben ik. Jezus die de Vader optimaal kent, laat hier in een plaatje zijn Vader zien. God wast voeten. En dat is voor ons van immens betekenis. Is van zo grote betekenis dat ik bijna een hekel heb aan doen voor Utrecht. Of doen voor Meidrecht. Want dan gaan we het weer met elkaar hebben over het doen. Dat is ook niet verkeerd, maar wat we dan kunnen overslaan is dat dit plaatje Meidrecht is. Eerste instantie is Meidrecht niet die actieve gemeente die op heel veel manieren probeert om mensen naar Jezus. Dat is, nee. In de eerste instantie is Meidrecht gewoon een groep mensen, een kerk, die gediend wordt. In de tweede instantie ook. En dan komt er de hele tijd niks. En dan komt er de derde instantie. En dan is dat jullie gediend worden door God. En dan komt er een vierde instantie. Oké, dan reflecteren wij ook wat terug. In alle bescheidenheid, in alle onvermogen, in alle zonde. Waarvan dan weer die andere computerregel geldt van zondag 3. Wist u dat het zondag 23 was, dat vorige catechismus? Ja, dat was gewoon een catechismus. Dit is echt, als het over missionair werk gaat, is dit van zo groot belang. En mag iets persoonlijker worden. Dit is voor mij en voor jou van zo groot belang. Dat je niet op het doen gaat zitten. Tuurlijk ga je ook doen. Kom op. Het is geen lui lekker land. Maar dat je in de eerste instantie meemaakt dat God je voeten was. Dat God je dient. Dat God je schoonmaakt. Dat je de volkomen voldoening en gerechtigheid zo hebt alsof jij die persoonlijk stuk voor stuk gebracht hebt. Een beetje theologisch zeg je dan, de kerk is voor zij doet. De kerk bestaat, wordt gediend, voordat zij overgaat tot actie. Een kerk bestaat niet vanuit haar actie, omdat ze actie is. Omdat ze wat doet, bestaat ze? Nee. Jij bent, omdat je met God verbonden bent. De gemeente van mij, dat is er, omdat ze door God gediend wordt. En in reflectie gaat ze wat doen. Amen. We zijn er nog niet hoor, maar dit is wel een belangrijk punt. Of zijn jullie er klaar mee, zeg maar? Nee, ik kan nog wel eventjes. Ik heb nog een klein. Ik denk nu de 5, kan het nog? Ja? Of moeten we even stoppen? Als er een vraag is, vind ik prima hoor. Oké, laat die sheet. Heb je mooi van die sheet gemaakt? Ja, ach, fantastisch. Ook al je bent echt fantastisch. Ja. Wil je die hele PowerPoint straks doorsturen naar domineeapenstaartjegeloven.nl? Thank you. Het is wel jammer dat ik niet op je bruiloft kan zijn, verdikkie. Wie trouwt nou in de zomer als ik weg ben? Ja, nou oké. Hier kunnen we het nu over hebben, vind ik. Deze dingen. Maar wat is voor jou de meest, zeg maar, nou, dat is nou precies mijn vraag. Welke kreet? Kreeg Jezus energie van? Nou ja, gaan we even, voordat we op ons gevoel gaan werken, zeg maar, ga ik even aan jou vragen. Oké, ik zet hier 12 mannen neer. Nee, niet ook nog vrouwen. 12 mannen. En je mag een fetus losmaken. Je mag mijn sokken uitdoen. Ja. Wat denken? Krijg je daar energie van? Yes, kick! Ja? Ik denk over een eeuw, zeg maar wel, van ik heb het goed gedaan. Net zo goed als dat je van het kruis geen kick krijgt, is dit gewoon ook klussen. Het is goed hoor, ik begrijp wel waar je heen wil. Maar ik denk in eerste instantie dat gewoon, ja, werken. Maar dan morgen, zeg maar. Het is niet anders, it has to be done. Nou ja, denk er verder over na. Het is alleen maar om, hè. Hoeven ze ook niet allemaal te hebben. Nog één. Het zijn ook maar mijn gedachten, hè. Dus, we zijn allemaal priesters, allemaal heiligen, allemaal heilige geest. Dus we hebben elkaar wat te vertellen. Wie? Nog één. Moet het? Ja. Ik denk inderdaad. Ik denk, want het heeft ook weer te maken met die Utrecht-groepen en zo, hè. Niet dat we dat in willen sluizen, maar wel van, ik denk echt dat Jezus zich deze... Ik denk echt dat Jezus zich deze vraag zelf afgevraagd heeft. Hallo, moet ik dit doen? En het eerste antwoord in alle eerlijkheid is... Nee. Nee, nog niet. Dat is het tweede antwoord. Nee. Wie zijn beurt was het om dit te doen? Voeten te wassen. Ja, een slaaf of een van de 12. Zeg maar meestal de minste, hè? Dus de jongste. Ik was de jongste thuis, dus ik veel stukje verstaan. De jongste is dan weer aan de beurt, weet je wel? Nou, dikke stoel in nou. De leerling. Of en anders. Maar niet de rab, niet de professor. Ben je een beslikslingerd? Welke professor gaat hier dit soort dingen doen? En dat soort verhouding zitten we. En dan nog een goeroe ook. Dus een, ja, Jezus was niet zo, maar ja, hij had toch wel dat charismatisch van een grote leider. Welke grote leider gaat zelf, ja, de paus, omdat hij het afgekeken heeft. Terecht. En wij ook, omdat we het afgekeken hebben. Maar in eerste instantie, moet ik dit doen? Nee. Moet ik op het kruis? Nee, eerlijk gezegd niet. Ik heb het verstierd. Is dit leuk? Hetzelfde verhaal. Moet ik ook zeggen dat je ook wel verschillende personen kunnen verschillende antwoorden geven, hoor. Want ik heb ook een keer met iemand gesproken die dit plaatje op zo'n Major Bos had bij het Legershuis, waar we dan één keer in de maand aten. Gingen we eerst eten, dan hadden we eerst een kopje koffie en dan gingen een aantal mensen weg. En bij het tweede kopje koffie gingen we doorpraten over een onderwerp. Geld, rijkdom, Bijbel natuurlijk vaak. Dus dan, wat ik dan vaak deed was een plaatje, want je kunt dat heel goed communiceren over plaatjes. Nou, dus dit plaatje legden we neer, hadden we gekopieerd met mensen neer. En was mijn vraag, wie zou jij willen zijn? En tot mijn verbazing... Ja, misschien moet ik even vragen nog. Mag ik het zo dus doen? We hebben nog even de tijd. Zullen we even naar het plaatje kijken van de voetenwassing? Moet je helemaal schakelen. Dat is ook weer een mooi hoor. Zo kun je op hele leuke manier met elkaar in een groep en in de kring. Maar daar hoef je helemaal niet gelovig voor te zijn. Om hier antwoord op te geven. Waar zou je willen zitten? Wie? Ik kan makkelijk natuurlijk zijn. Wie zou gewoon Jezus willen zijn? Gewoon niet om vroom Jezus zijn, maar wie zou... Ja, waarom? Ja, dus die drempel, precies. Ja. Ik had ook een mevrouw en die had een wat negatiever motief. Want die zei, als ik dit doe, dan ben ik in controle. En ik ben graag in controle. Dat is ook wat, hè? Ja. Yes. Ja, nou ja, dat moet je even over nadenken dan. Ja, dat soort dingen. Makkelijk, wie is de spreker? Ja, precies. Daar kun je ook... Makkelijk om te geven. Nou ben ik de draad kwijt hoe we hier kwamen. We kwamen hier via een... Sorry? Oh ja, wie zou je willen zijn? Ja. Wie zou je willen zijn? Dus je kunt ook... Nou ja. Oké. Ja, zet dit plaatje op je beeldscherm, op je screensaver of zo. Of een tijdje, niet altijd. Maar dan je kunt alle kanten op. Met plaatjes kun je vaak veel meer komt aan de orde. Is veel completer dan een praatje. Ben ik aan de beurt? Enzovoorts. Even weer naar die vorige sheet. Doen we daar nog een van? Of zullen we... Even kijken. Zullen we afronden? Ja, ik kan wel afronden. Zullen we afronden? Ja. Voor Jezus was het dus gewoon werken. En voor ons is het ook gewoon werken. Maar we moeten even terug naar het begin. Jezus wilde verbinding. En ik kan je zeggen dat dit voor de ander zorgen, dit de ander dienen, dit is beter te geven dan ontvangen. Dat is zat in Adam en Eva. En niet omdat Eva een schone voeten had of Adam, dat zat gewoon in ze. Waarom? Omdat ze puur mens waren, zoals God ze bedoeld had. En waarom zit het dan in Adam en Eva? En waarom zijn zij puur mens, omdat God ze bedoeld had? Omdat zij reflecteren als rentmeesters, als beelden van God, als plaatjes van God. Jij en ik zijn plaatjes van God. Als plaatjes van God reflecteren zij God zelf. Vader en Zoon en Geest. De Vader heeft er geen enkel probleem mee om aan het kruis te gaan voor de Zoon. En de Zoon geen enkel probleem mee om aan het kruis te gaan voor de Geest. En andersom. Daar is niet een hiërarchie. Vader, Zoon en Geest. Dat is echt 100% dwaalleer. Ketterij. Het is Vader, Zoon en Geest die elkaar dienen. Die in eeuwige harmonie een perfecte tijd samen hebben. Zonder brunch en zonder schepping. Want dat is materie. Die heeft hij geschapen. Maar dat geschapene mag reflecteren zoals het binnen hem is. Dus dat je voor de anderen gaat tot het uiterste. Is niet van, nou God moet even heel als het best doen en buiten zijn comfortzone. Het is absoluut natuurlijk als mens buiten zijn goddelijke comfortzone. Laten we daar ook helder over zijn. Maar het is gewoon standaard God zijn. Natuurlijk dien ik. Ik dien de Zoon, ik dien de Geest, wij dienen elkaar. En omdat wij daarvan een plaatje zijn van God, zijn we daarvan afgedwaald. Zijn we heel ver van, ik ben er voor de ander. Als Jocelyn trouwt dat ze denkt, ik ga Dirk gelukkig te maken, is het niet helemaal goed. Dat is het niet zo. Maar je trouwt omdat je de ander verder kunt helpen en de ander tot bloei kunt brengen. Waar was dan stel, die is ook getrouwd. Pas. Ja, gewoon gelijk, natuurlijk. En dit is een verandering van instelling bij jou en mij, dat ik erop uit ben om de ander, om jullie te helpen. En jullie mij, in een wisselwerking steeds verder, dat is voor God normaal. En dat mag bij ons weer normaal worden. En ik kan je zeggen, dit is trainen, dit is oefenen. Dit, als je in één keer in Jezus gelooft, ben je in verbinding, vindt God je perfect. Maar is het niet zo dat jij in één keer zo vol bent van de Heilige Geest, dat jij niet anders doet dan goede daden en als Jezus hier rondgaat. Zo is het niet. en dan ben ik zeg maar ook weer... Dus in tweede instantie is het is inderdaad... Ja, klopt. Omdat je maar in de eerste instantie geven we het antwoord. Is het directe impuls die je terugkrijgt, is dat goed? Nee, want het is net zo met trainen. Je traint ergens voor, je oefent je ergens voor. Je zet je karakter op het spel. Daar wil je oefenen, wil je trainen. Omdat je bij een nieuwe wereld, bij een andere wereld wilt horen. En als je dan inderdaad na verloop van tijd denkt van... Hey, maar dit was inderdaad zoals Jezus het zou willen. Ik heb iemand kunnen dienen. Ja, dan is het weer goed. Niet omdat jij het zo goed vindt, ja. Nee, omdat je iets proeft van het koninkrijk. Want je iets proeft zoals het binnen God zelf is. Omdat je er iets mee mag maken. Dit is leven zoals God het bedoeld heeft. Amen. Train jezelf om steeds beter te passen. Om weer terug te passen. In het oorspronkelijke idee. Train jezelf om steeds beter te passen in de nieuwe wereld. Ik ga afronden. En dan ga ik het voorlezen. Want anders komt er nooit een eind aan. En dat trainen is naast genieten en water, uit water wijn maken en van die wijn drinken, dus op een bruiloft ook genieten, is het ook heel vaak hard werken. Maar let op die start en let op het vertrekpunt. Jij, wij samen, wij worden gediend door God. Onze God wast ons, wast onze voeten. Wij zijn, voordat we ook nog maar iets doen, wij zijn bemind in verbinding met Hem. Amen. Een luisterlied. Jezus, mijn koning, mijn al in al, dank u voor wat u mij geeft. Dat u dit leven gebruiken kan, het leven dat u door mij leeft. Heer, laat me vol zijn van u en minder van mij. Laat me rijk zijn in u met wat u geeft aan mij. God van de schepping, u geef ik weer. Hemel en aarde staan op en prijzen u. En ook mijn hart kroont u als Heer. Tot op de dag dat u komt, zing ik. Heer, laat me vol zijn van u en minder van mij. Laat me rijk zijn in u met wat u geeft aan mij. Laat me vol zijn van u en minder van mij, laat me rijk zijn in u, met wat u geeft aan mij. Heer, laat me vol zijn van u, en minder van mij, laat me rijk zijn in u, met wat u geeft aan mij. Laat me vol zijn van u, en minder van mij, laat me rijk zijn in u, met wat u geeft aan mij. Laat me rijk zijn in u, met wat u geeft aan mij. Jezus, geliefde, ik hou van u. U bent mijn leven, mijn doel. U redde mij, vult mij, u geeft mij hoop. Tot op de dag dat u komt. Ik zou graag met jullie willen bidden, zo aan het einde van de dienst. Heere God, Vader in de hemel, wilt u bij de wereld zijn? Er is zo ontzettend veel ellende. Op verschillende plekken is er oorlog, is er geweld, honger en dood. Kijk maar naar afgelopen weken. Heer, wees daar met uw liefde en met uw kracht, zodat mensen de hoop niet opgeven en u blijven zoeken. Heer, wees ook bij ons eigen land, onze eigen gemeente. Heer, de examens zijn weer achter de rug en willen u danken voor alle middelbare scholieren die geslaagd zijn. In het bijzonder, voor zover we weten, uit onze gemeente zijn Denise, Marieke en Annelotte geslaagd. Heer, wat fijn dat het harde werken voor hen beloond is en dat er nu begonnen kan worden aan een nieuwe uitdaging, een nieuwe studie. Heer, wees hen daarin nabij. Wees ook bij hen die nog een herexamen hebben of die niet geslaagd zijn. Help hen bij de teleurstelling en geef kracht. Heer, wees bij ons hoe we hier zitten. Wees bij de kinderen op hun eigen moment. Heer, u kent ons allemaal en u weet wat er speelt in ons leven, wat ons bezighoudt, waar we mee moeten dealen. Heilige Geest, geef ons kracht, doorzettingsvermogen, optimisme en vreugde, maar bovenal uw liefde. Heren, open onze ogen voor wie ons nodig hebben. Laat uw liefde tot uiting komen in onze daden. Ga met ons mee deze week die voor ons ligt. In Jezus' naam, amen. Dan heb ik nog 4 mededelingen voor jullie. Er staat daar 1 bloemetje, maar voor zover wij weten mogen het er 3 zijn. Als jullie nog een naam hebben die ik misschien vergeet, dan hoor ik dat heel graag. Dit bloemetje ga ik meegeven aan Marieke. Aan jou, ja, die is voor jou. En de andere 2 die komen nog voor de andere geslaagden. Dan hebben we in de hal een boek liggen voor mensen die interesse hebben in de Veenhardkerk. Van, nou, waar houden ze zich mee bezig? Welke acties hebben ze buiten de diensten om? Daar willen we van op de hoogte zijn. Je mag je naam en je e-mailnummer in het boek opschrijven en dan krijg je de nieuwsbrief toegestuurd en al onze activiteiten. En we hebben als Veenhardkerk hebben ook een gebedsgroep. En heb je een punt dat je zegt van nou, ik wil graag daar voorbeden voor hebben of ik wil graag meebidden voor iets, dan ben je van harte welkom. Heb je een punt wat je wil insturen, dan kan dat naar gebed@veenhardkerk.nl. En wil je meebidden, dan moet je denk ik Ron even aanschieten. Jij weet wanneer gaan jullie weer samenkomen? Oh, dan kan je je moeder vragen. Nou, die is er nu even niet. Maar goed, je kan bij Ron eventueel aanschuiven als je wat zou willen delen. Wat zei je? Donderdag over een week. Nou, Annemiek, helemaal goed. Donderdag over een week. Bij Annemiek kun je ook terecht. Het laatste puntje, ons collectedoel. Dat is de voedselbank deze hele maand juni. Gaan we voor collecteren. Voedselbanken, de Ronde Venen. Ik denk een welbekend, heel mooi doel voor mensen die het minder breed hebben. Dus van harte aanbevolen. Als het onwetbaar Jocelyn, mag ik nog even een plaatje weer van voeten wassen in die andere. We hebben nog één plaatje niet gedaan. En ik vroeg me af of jullie in de kring ook dit hebben gedaan. Of heb je over... Nee, die andere. Van die plaatje met die beide keer voetenwassing. Ja. Is dit een foto van jullie? Hebben jullie dat net gedaan? Die linksboven? Nee. Ik dacht het. Ja, ja, ja. Toen ik een keer in de moskee hadden we een overleg. Toen vroegen ze, hebben jullie dat gebruik ook nog in je kerk? En dat hebben we niet, hè? Ah, kijk. Fantastisch. Fantastisch. Een deurlo-creatie, een vroege deurlo is dit, begrijp ik. Geweldig. Wij hebben erover nagedacht, lieve mensen, dat de Heer Jezus echt onze voeten wil wassen. Ons helemaal mooi wil maken. En dat mag ik ook nog eens een keer weer dat een beetje indrinken. Want de verbinding, de liefde van God. En Jezus' dienst aan jou. En dat de Heilige Geest jou die volkomen verdoening zo toerekent. Alsof jij zelf al die gehoorzaamheid hebt verbracht. Voor jou in eeuwigheid. Amen. Amen. Goeie vakantie.